رمضان کا مہینہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اسی وقت سے آپ رمضان کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیتے تھے، اور اس وقت آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت فرما اور تو ہم کو رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک بہت ہی سینئر صحابی تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک بار جب پروفیٹ نے رمضان کا چاند دیکھا تو اس وقت پروفیٹ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا مہینہ ہے، کیونکہ جو شخص اس مہینے میں خدا کی رحمت سے محروم رہا وہ ہمیشہ اس سے محروم اور ڈپرائیو رہے گا۔ اس وقت پروفٹ نے فرمایا، الحمدللہ الذی ذهب بشهر شعبان واتى بشهر رمضان، شکر ہے اللہ کا جس نے شعبان کے مہینے کو مکمل کیا اور رمضان کا مہینہ لے آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار جب رمضان کا چاند نکلا تو اس وقت میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے، لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون سنۃ کلہا رمضان، اگر لوگ یہ جان لیں کہ رمضان کیا ہے تو میری امت کے لوگ یہ تمنا کریں کہ پورے سال رمضان رہے۔ سوم رمضان، مولانا وحید الدین خان۔